aviat ja ets d'esperar que arribi l'hora que els dos puguem parlar. Conèixer la persona que se'n va perfilant amb cada gra de sorra que el temps deixa escapar. Però em costa tant, ho veig tan lluny. Mentrestant caminarem tots.